Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Fory pod oczami? Przecież się wyspałam. Te spodnie są jakieś ciasne. No niemożliwe, żebym przez noc przytyła. A teraz jeszcze te buty. Nie mogły się nagle zrobić za małe. To może być spowodowane nadmiarem wody w organizmie. Sięgnij po suplement diety Hydrominum, zawierający naturalne składniki, na przykład wyciąg z ziela nawłosi, który usuwa nadmiar wody z organizmu, łagodząc wrażenie obrzmienia. Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje jedna osoba po pożarze w bloku na warszawskim Bemowie. Jeszcze nie wiadomo, czy ewakuowani mieszkańcy wrócą do swoich domów. Najgorszym miesiącem dla polskiej gospodarki był kwiecień, mówi o tym wiceminister aktywów państwowych. Aktualnie nad Polską można zobaczyć kometę Swan. Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania w bloku na warszawskim Bemowie. Dwie inne zostały poważnie ranne, poinformował Bartosz Maciąg z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w stolicy. Był to pożar lokalny na drugim piętrze. W lokalu były trzy osoby. Dwie poszkodowane zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznemu, a jedna nieżywa. Na miejscu było 8 zastępów Straży Pożarnej. W tym momencie pożar jest ugaszony. Ewakuowani z bloku mieszkańcy nie mogą jeszcze wrócić do swoich mieszkań. Mieszkanie na drugim piętrze jest całkowicie zniszczone, podobnie jak elewacja bloku. Przyczynę pożaru wyjaśni policja. Kwiecień był najgorszym miesiącem dla polskiej gospodarki w czasie pandemii, powiedział o tym w Polskim Radiu 24 wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Jak stwierdził, o skali kryzysu świadczy zapotrzebowanie na rządową pomoc. Wyjaśnił, że w ramach tarczy finansowej z pomocy skorzystało 170 tysięcy firm, którym przekazano środki o wartości 34 miliardów złotych. W samej tarczy antykryzysowej to jest 4,5 miliona wniosków na ponad 12 miliardów 270 milionów złotych. Są tam środki na mikropożyczki dla najmniejszych przedsiębiorstw, świadczenia postojowe, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, zwolnienia ze składek ZUS-owskich, to jest prawie 2 miliardy złotych. No i wreszcie jest ta pomoc płynnościowa z Banku Gospodarstwa Krajowego. 3,5 miliarda to jest w sumie wartość udzielonych gwarancji, a kredytów to już nieco ponad 5 miliardów złotych. Wiceminister powiedział też, że w sumie rządowa pomoc dla przedsiębiorców jest szacowana na 100 miliardów złotych. Wyraził też nadzieję, że te dodatkowe środki sprawią, że polska gospodarka szybko powróci do poziomu sprzed epidemii. 5 lat temu Andrzej Duda został wybrany na prezydenta. Podsumowując w programie pierwszym Polskiego Radia swoją kadencję, mówił, że skupił się na sprawach społecznych. Wywiadu słuchał Karol Surówka. Andrzej Duda 5 lat temu zdobył w drugiej turze głosowania 51,55% głosów, pokonując ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego. Andrzej Duda dziś na antenie radiowej Jedynki mówił, że spełnił swoją obietnicę w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. Prezydent mówił też m.in. o zniesieniu wiz dla Polaków podróżujących do USA oraz o polityce społecznej, którą prowadził obóz Zjednoczonej Prawicy. Mówiono, że prawda, to są brednie, że można wprowadzić program 500+, że to rozwali budżet państwa, że to jest nieodpowiedzialne i tak dalej, i tak dalej. No to proszę zobaczyć, co się stało przez te 5 lat. Osobom, które 5 lat temu na niego zagłosowały, prezydent Andrzej Duda podziękował na Twitterze. Jak napisał, zapewniam, że polskie sprawy zawsze były, są i będą dla mnie najważniejsze. Karol Surówka, Polskie Radio.

świat nade wszystko logiczny chce być. Świat z rad roztropnych pajęczą tkanić. Świat szuka ciągle najlepszych wskazówek. Co podpowiedzą nam trochę jak żyć. My go słuchamy pokornie od lat. My mu ufamy, że bieg rzeczy zgadł i że mają w nim jak rozsądek chce osobne miejsce swe. Czerń i biel, start i cel, żar i lód, skwar i chłód, i ból i lęk, maj i śnieg, jawa sny, śmiech i łzy. To przyznać trzeba, poważnie brzmi dość. Aż kiedyś nagle zakocha się ktoś i wszelkie świata odrzuci nakazy, choć świat go straszy, że da za to w kość. Ja też tak miałam, że straszył mnie świat. Lecz ja się nie bałam wyruszyć pod wiatr. Widziałam ja w kolorowym dle, w mym życiu łączą się czerń i biel, start i cel, żar. To właśnie jest miłość, że na dobre i złe, choćby sensu nie było, mieszają się czerń i biel, start i cel, żar i lód, skwar. Jawa, sny, śmiech i łzy. Dobry wieczór Państwu. Chcę Wam powiedzieć, że gdyby nawet nikt nie przyszedł dzisiaj na koncert, to bym się nie martwiła, bo spadł deszcz. Także już nie mogę powiedzieć, że mimo deszczu Państwo przyszli, bo nawet tak jak mówię, tak się cieszę, że ten deszcz w końcu spadł. No i jeżeli ja miałam jakąś maleńki w tym udział, to się bardzo cieszę, bo na każdym koncercie ostatnim, który graliśmy wszyscy, to prosiłam o ten deszcz, także może też tam się troszeczkę do tego przyczyniłam. Chciałeś potwierdzić, Kuba, tym swoim zdjęciem takim ładnym, tak? Co? Boże, tata. Słuchajcie, jak już się tak odezwali, to ich przedstawię. Więc zacznę od prawej. Jasia Adamczewski. No, niezłe ciacho, jak widać. Gra z nami drugi koncert. Także dziewczyny, uważajcie, bo może być słabo. Kuba Frydrych. Fenomenalny Wojtuś Olszewski. I najmłodszy uczestnik, Janusz Muraszko, który jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności ma to samo nazwisko, co siedzący tutaj Maciej Muraszko. Podejrzewam, że syn czy co, ale powiem, że energia Janusza jest tak niesamowita, że czasami rzeczywiście jest odwrotnie, przynajmniej z tego, jak widać z boku. Dobrze, za mną taki wysoki, przystojny, w stylu Humphreya Bogarta. To jest Krzysztof Samela. Nasz najkochańszy maleńki ptaszętek, Maciej Giżejewski. Tomasz Lisiecki. I Maciej Muraszko. Maciej Muraszko, bo tak, dlaczego tak tutaj pięknie ktoś zapowiadał, dlaczego tak się dzieje? Jest oczywiście ogromna zasługa Macieja, jego muzyki i tekstów. I teraz wróćmy do tekstów, czyli do tego, co zaśpiewałam. Zaśpiewałam Czerń i Biel, muzyka właśnie Macieja Muraszki, a słowa Wojciecha Młynarskiego. Następny utwór, czy o kimś ktoś, słowa Dorota Czubkiewicz, muzyka też Macieja. To światy są dwa, ta albo ten, to naprawdę nie ja. Chcę wyznać im całą siebie do dna i szukam słów i milczenie wciąż trwa, trwa. Mnie to mętna toń. Ich pragnie szyfr niepojęty jest, lecz z mych pragnie nikt nie pojmuje nic też. Czy gdzieś przetną się czyjeś drogi choć raz, czy o kimś ktoś będzie prawdę mógł znać, wzrok i słuch zwodzą nas, mylą nas. gdzie ściana tam, koniec drogi, ktoś rzekł. Nie, krzyknął ktoś i tam zaczął swój bieg. Gdy rozpad znów po mnie sięga jak śmierć, on pyta, co na kolację dziś jest. Czy gdzieś przetną się czyjeś drogi choć raz? Czy o kimś ktoś będzie prawdę mógł znać? Dotyk, smak zwodzą nas, mylą nas. Teraz wiem, że to światy są dwa. Ta albo ten to naprawdę nie ja. Nawet ty, który dobrze mnie znasz, też tylko ją widzisz, twarz. Atramentowa rumba była początkiem wszystkiego. Przyjechał do mnie przystojny dżentelmen, Maciej Muraszko, i wręczył mi tekst piosenki i nuty. Przeczytałam tekst Marcina Sosnowskiego, dosyć mocny, krwisty. Troszkę się przeraziłam, czy to nie będzie jakiś protest song i coś, co już robiłam ileś tam razy. Ale kiedy usłyszałam muzykę, uspokoiłam się, bo, że tak powiem, muzyka łagodzi obyczaje, a również i ten tekst złagodziła. To było w 2009 roku, minęło 6 długich lat, gdzie przygotowywaliśmy płytę. Z różnych powodów dziecko jest przenoszone, ale jak się okazało, zdrowe i przynosi owoce. Atramentowa rumba. Atrament nocy serca zatruwa rytm. I gwiazdy już nie świecą, i księżyc znikł. Strwożona myśl, jak w klatce ptak, trzepocze się o pręty krat. Czy będzie świt? Czy będzie dzień? Czy umarł świat? Mówiłeś, przyjmij w darze spokojny sen. To wszystko, o czym marzysz, kochana, wiem. Czułością swą obejmij mnie, ja nigdy nie porzucę cię. Ukoję ból, pogrzebie strach na duszy dnie. Słońce, nie kryj swych

nasze drogi się mijają, zwłaszcza te miłosne drogi. Kochamy się w kimś, on się kocha zupełnie w kimś innym i tak to się plecie. O tym również jest ta piosenka o mijaniu się ludzkich uczuć. Moje życie, twoje życie. Muzyka Francis Blanche, słowa Wojciech Młynarski. Moje życie, twoje życie, wstążki dwie. Twoje życie, wstążki dwie, co ze sobą jakoś nie chcą związać się. I na wietrze rozwieszone wietrzą się w przeciwną stronę. A dlaczego, kto to wie? Moje życie, twoje życie, jeden płacz, złe z obeschłych na policzku gorzka su. Moje ogień, twoje woda, ach, do prawdy słów mi szkoda, lecz nie mija serca ból. Więc dlaczego ciągnie mnie porą bzów, pierwszych bzów, by mnie mogły dłonie twe objąć znów, tulić znów. Śnię, że mnie w ramionach trzymasz i obietnic szepczesz swą, których nigdy nie dotrzymasz, nie dotrzymasz nigdy, bo moje życie, twoje życie, jeden płacz, złe z obeschłych na policzku gorzka sól. Moje ogień, twoje woda, ach, do prawdy słów mi szkoda, lecz nie mija serca ból. Dlaczego ciągnie mnie porą bzów, pierwszych bzów, by mnie mogły dłonie twe objąć znów, tulić znów. Śnię, że mnie w ramionach trzymasz i obietnic szepczesz sto, których nigdy nie dotrzymasz, nie dotrzymasz nigdy, bo moje życie, twoje życie, światy dwa, w konstelacji jasnych gwiazd, planety dwie. Ręką losu naznaczone biegną, gonią w jedną stronę, ale nie spotkają się. Thank you. Jasio Adamczewski. To był, pięknie nam zagrał. Jeszcze jedno brawko nie zaszkodzi. Trochę go podrywam, co? A ty wolny jesteś w ogóle? Nie do końca. Nie, już dzieci, żona? No Jezu kochany, co? Jak kulą w płot człowiek trafia ciągle. Co jest, no? Magda, też tak masz? Nie, ty ma... Co? Coraz częściej kulą. Słuchajcie, radio to jest cudowna instytucja. Zwłaszcza tu na Myśliwieckiej. Ja pamiętam, wszystkie nasze słuchowiska tu się odbywały. Jeszcze Woronisza było nieotwarte. I myśmy tu grali różne rzeczy. A radio jest tak cudowne w sensie, że można zagrać niesamowite rzeczy. Na przykład krople wody. Albo zsiadłe mleko. Wyobrażacie sobie zagrać zsiadłe mleko? Kamień. I tak dalej. Możecie mi dać jakieś zadanie, ja wam zagram. Proszę bardzo. No słucham. Co? To nie to obfitość. Początek tego utworu będzie grany na takim wspaniałym instrumencie. Jak usłyszałam nagranie, nie wiedziałam w ogóle skąd to się wydobywa. Co to jakiś deszcz nagrany czy coś? Okazało się, że to troszeczkę ma coś wspólnego z deszczem, który się nazywa kij deszczowy. I na tym kiju deszczowym gra Maciej Giżejewski. Proszę, brawa dla Maćka. Ja to nazywam bardzo niegrzecznie rurą i mówiłam, że Maciek nam pokaże swoją rurę. Ale w końcu powiedziałam, zapytałam się, jak to się na... Co? Tylko w radiu pokazuję. A! No właśnie. A w końcu zapytałam się, jak to się nazywa i to jest właśnie kij deszczowy. Piosenka, bardzo proszę, żebyście mi tutaj pomogli według starego hasła w tym niedobrym, starym ustroju pod tytułem Pomożecie? No proszę, wszyscy pamiętają cudowne... przepraszam, poszły. Niedobre czasy. Obfitość. Muzyka Macieja Muraszki, oczywiście zresztą. Słowa Doroty Czubkiewicz. Piosenka się bardzo podobała. Ma w sobie jakiś niesamowity urok, ale myślę nie tylko to. Jest bardzo głęboki i mądry tekst Dorotki. Także my tu zaśpiewamy jeszcze. Kuba mi troszkę pomoże i liczę na waszą pomoc, co się przeniesie w eter. Obfitość. Wędruje od stóp, z ziemi od stóp do głów, z dolin i lasów, z plotów przecudnych, przez które zerka Bóg. Formy, a w każdej z nich treść, w każdym okruchu sens. Cały świat mówi, tylko posłuchaj, drzewo i chrząszcz i deszcz. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to każda godzina nadzieją otula mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się.